है फनो है जिनो मनो फब्रा जिनो मनो फब्रा बाय यार डामा फ्रेंड पर मैं पहले मिज़िबन रहता हूँ ये